بسم الله الرحمن الرحيم. الله الكافي ربنا الكافي وسعدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي ربنا الكافي وجمال الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي وسعدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي ربنا agama Islam agama kami kitab Al-Quran pedoman kami. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likullin Kafi Rabbunal Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Ash'ariyan Akidal Kami Syafi'iyah Madhab Kami Ahlus Sunnah kecintaan kami para ulama panutan kami umat Islam saudara kami. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likullin Kafi Rabbanal Kafi Wa Ni'mal Kafi Alhamdulillah. Ahbabul Mustafa wa hadan kami sedang salawat menuntun sepanggilan kami sepermani yang jiwa kami solawatan sampai mati. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadanal Kafi Wajadanal Kafi Likullin Kafi Kafanal Kafi Wa Ni'mal Kafi Alhamdulillah. Indonesia tanah air kami, Indonesia kebanggaan kami, Indonesia tanah air.